Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Będzie ten żałował, kto przegapi. Od początku ery najniespodziewana wieść. Zaginione zwierzę, Homo sapiens. Tylko dwa pokazy na kanale numer 206. Ty nową głowę możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć w sieć. Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Cywilizacja! Kapitan Nemo, Wanna Machmigały. Minęła pierwsza, a wysłuchacie oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. I przed tym utworem opowiedziałem, okazuje się troszeczkę zniekształconą anegdotę o kapitanie Nemo, który ale właśnie mamy informatorów. Mamy informatorów, niezawodną Olę Budkę, bo trzeba... To nie jest taka historia, że te źródła mają być anonimowe. Nie, nie. Czemu? Absolutnie mogą być określone. Określone kręgi nam powiedziały, że organkami, które się złamały, a które w oryginalnej wersji troszeczkę bardziej dosadnie pan robotnik nie powiedział. Nie były korgiem. Nie były korgiem, tylko to była Yamaha DX7. Po prostu, także tutaj dopełnienie całej historii. I właśnie, jesteśmy przy technologii, jesteśmy przy cywilizacji, o której śpiewał pan kapitan. Zresztą też poza anteną powiedzieliśmy, od razu wpadliśmy na ten sam trop tutaj, że piosenki, szczególnie z lat 80., a im one są dalsze, tym jest fajniej, które odnoszą się do poziomu rozwoju technologicznego wtedy. Kapitan Nemo śpiewający o mikrokomputerach, kapitan Nemo śpiewający o magnetowidzie w utworze Wideo Narkomania. One są tak cudownie i pociesznie nieaktualne. Tak, no to w ogóle jest takie z nowoczesnością, że w miejscu, w którym obecnie pracuję, jest taki cykl Czy nowoczesność już była? Zgodził się napisać tam coś do tego? Bo to jest dla gości taki cykl. A chętnie. Czy nowoczesność już była? I bardzo wiele osób ma różne zdanie, bo niektórzy uważają, że nie, że cały czas czekamy na nowoczesność, inni mówią, że nowoczesność jest cały czas, inni mówią, że te czasy, no dajmy spokój, to jest jakaś wioska, gdzie w ogóle nie wierzymy w naukę, nowoczesność już dawno była i w związku z tym jakby biznes się kręci. Więc miejsce, w którym pracuję, jest poświęcone nowoczesności, między innymi jest poświęcone również ratowaniu planety, stąd właśnie, czyli w sprawie ocieplenia klimatu, stąd właśnie pytają się, czy chodzi piosenka SOS dla całej planety kapitana Nemo, jest poświęcone właśnie XXI wiekowi, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że w poprzednim stuleciu, w XX wieku, cały czas mówiliśmy my z XX wieku, XX wiek i tak dalej. Mało tak, mówiliśmy w poprzednim stuleciu, chodziło o XIX wiek, cały czas się mówił w poprzednim stuleciu, no i przede wszystkim się mówiło o tym, że już nadchodzi XXI wiek. Potem przyszedł rok 2001, 2002 i w ogóle nie ma. Nie ma mowy o tym, w którym jesteśmy wieku, który był wiek kiedyś, który wiek my, o tym, że w XXI wieku będzie coś. Po prostu ten temat wieku nie istnieje. Ja sobie czasem pozwalam na i mówienie, że coś, jakieś myślenie jest typowo dwudziestowieczne. Bo mi... A to chyba, że tak. No to typowo tak, to typowo dwudziestowieczne. Tak, ale to wiesz, to jest jako... Rzadko tak ktoś powie. Rzadko tak ktoś powie. No może dlatego, że jesteśmy jeszcze w tym wieku XXI nieosadzeni. Ja myślałem, muszę przyznać, że i tu padnie nazwa wreszcie. Że ten portal, którego jesteś dyrektorem... No przedstaw. Dobrze, Reo. Jest nie, poświęcony... Nie, przychodzą inni goście i są przedstawieni normalnie, a tutaj w ogóle z jakimś zestylem. Nie. Reo.pl, to jest adres, tak, strony Reo. Tak. Serdecznie polecam, również w aplikacji Squid. Jesteśmy i bardzo zapraszamy Państwa. Oczywiście, że to jest poświęcone tylko energii. I ekologii. I ekologii, bo Pawle, drogi, ty jesteś, na przykład przychodzisz do innych mediów jako ekspert przede wszystkim teraz od energii. Tak. Mm-hmm. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Energetyki, znaczy dokładnie nie chodzi o energię, bioenergię, czy taką energię, że ktoś tam ćwiczy dużo i tak dalej, tylko energetykę. No ja po prostu stwierdziłem, że ile lat można być takim dziennikarzem ogólnym, prawda? Albo dziennikarzem muzycznym, no, w sensie, kiedy muzyka jest coraz słabsza po prostu. I tak sobie pomyślałem, że warto by było tak na przykład być specjalistą. Czyli tak sobie myślę, ja na przykład myślę sobie na przykład, no może, nie wiem, jakieś takie tematy typu, czy też, albo, a myślę potem, a może... No i tak właśnie padło. Energetyka, po prostu energetyka. Mm-hmm. To chyba coś takiego, ale to nie było tak jak w jednym z filmów Barei, że ty robiłeś zdjęcia, to ty do Poltelu teraz pójdziesz. Tudzież z przemysłu terenowego do budownictwa. Nie, nie było tak, ale poważnie mówiąc, to rok temu, bo 28 lutego wystartowaliśmy z Reo.pl, z Reo właściwie, bo wcześniej zwało się Reo.pl, była ta strona poświęcona wiatrakom, ponieważ przemysł wiatrakowy został zabity, w związku z tym też trzeba było z tym zrobić i właśnie poza OZE, czyli odnawialnymi źródłami energii, doszły do tego takie tematy jak nowe technologie, startupy, czyli w ogóle XXI wiek, właśnie cywilizacja, jak śpiewał kapitan Nemo, i rok temu, kiedy startowaliśmy, tematy ekologiczne to była jakaś taki obciach, po prostu powiedzmy sobie szczerze, tych ludzi, co tam, wiesz, piorą w kokosach białe ubrania i są zdziwieni, że są brązowe. Ja w orzechach piorę, ja. No tak, właśnie. Aleś czyste są. No, ale czarne, ciemne, nie bez kozery Andrzeja nosisz. I jeśli chodzi o startupy, to nie za bardzo ludzie wiedzieli, co to jest. Jeśli chodzi o w ogóle energię, to temat taki z, powiedzmy, stron gazet gospodarczych. Tymczasem w ciągu roku wydaje mi się, że sprawa ocieplenia klimatu, globalnego ocieplenia, zmiany klimatu, sprawa w ogóle ratowania planety, zero waste, plastiku, co w ogóle alternatywy dla plastiku. Wszystkie te tematy, którymi się zajmowaliśmy, nagle stały się no, mainstreamowe, niszowe. Nie niszowe. I naprawdę bardzo się z tego cieszę. Mm-hmm. Nie, jest coś takiego. A poza tym ta zmiana jest widoczna namacalnie. No, można ją czuć, no wystarczy wyjść na zewnątrz teraz. No właśnie, smog na przykład. Nie tylko smog, ale również temperatura. No przecież dzisiaj było 10 stopni prawie. No tak, ale na przykład nasi poprzednicy, czyli Reo.pl pisała, tak właśnie mówimy, że pisaliśmy o smogu wtedy, kiedy to jeszcze nie było popularne. Czy modne, tak? Czyli jak prawdziwi hipsterzy. Dlatego, kiedy o naukowcach powiedziałem, to się pytałem, czy mówisz o miejscu mojej pracy, ponieważ nauka generalnie także jest wśród tematów naszych. Po prostu uważamy, że to, co się dzieje teraz, czyli zwalczanie nauki jakimś zabobonem, jakimś po prostu pseudonauką czy postnauką, prowadzi tylko do złych, powiedziałbym, w złe kierunki. Naukowcy nie są tutaj niewinni, bo szczególnie w Polsce jest tak na przykład, że naukowcy zwalczają popularyzatorów nauki. Mają swój język plemienny język hermetyczny, w którym chodzi o to, żeby nikt nie zrozumiał, czym się zajmują, no bo jeśli ktoś zrozumie, to być może przyjdzie i zamieni ich, prawda, na miejscu. A popularyzatorzy nauki są najgorsi, dlatego że te masy tutaj nam, czyli po prostu zamiast elity chcą egalitę tutaj wciągnąć, a to może zagrażać czyimś interesom. Interesom, tak na przykład. Także popularyzujemy naukę, ale na przykład także w historii różne postaci, wizjonerów szukamy, bo generalnie zajmujemy się współczesnością i przyszłością, ale jeśli wracamy do przeszłości, to po to, żeby znaleźć wizjonerów, czyli tych, którzy... Na przykład Nikola Tesla, na przykład Leonardo da Vinci. No właśnie, który Nikola to Tesla, ja czytałem, że on naprawdę na serio mówił, że w swoim umyśle łączy się z pewnymi istotami i z jakiejś nieznanej sfery są mu podsuwane gotowe rozwiązania. Przepraszam, czy państwo uwierzą w to, że Nikola Tesla w zasadzie taki podstawowy smartfon, czyli taką powiedzmy do czwórki iPhone, wszystkie funkcje wymieniał, które będą w takim iPhone'ie, czyli być może ten informator był, prawda, z 2000 jakiegoś trzeciego roku, bo już tych na przykład takiego ładowania po prostu indukcyjnego już nie wymienił, tak? Ale chociaż nie, on się tym zajmował. Oczywiście, przesyłem energię na odległość. O tym jeszcze pogadam. Co zaprezentujesz? Proszę Państwa, ponieważ jakby to powiedzieć, sam człowiek musi powiedzieć trochę o swoim życiorysie, bo redaktor zajmuje się tutaj swoim. Nie o tobie. Ja jeszcze jedno miejsce, gdzie miałem przyjemność być szefem i to było, proszę Państwa, Polskie Radio. Zacne Polskie Radio. Inny budynek na Malczewskiego. Tam był grube właśnie ściany. Tak, antena czwarta, która cały czas zmieniała nazwę. Wówczas nazywała się Polskie Radio Biz. Przez chwilę Radio Euro i tak dalej. Mhm. Tak, czyli tam Euro i tak dalej. Teraz się nazywa czwórka, wtedy nazywała się też różniście. I wówczas przebojem była ta piosenka. Zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu. Zatrzymaj go jak możesz. Wierzę w sobie cały zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu. Zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu. Zatrzymaj go jak możesz. Wierzę w sobie cały zło, więc walcz i powstrzymaj go. Chodzę głupio, konflikt drąży pokolenia. Zabijacie się o rzeczy zupełnie bez znaczenia. Bezsensownie wyrządzacie sobie krzywdy. Czy to naprawdę nie zmieni się nigdy? Kiedy ktoś mnie psuje szyki przy użyciu swojej kliki, myślę o nim, że jest nikim, mimo że ma niezłe wtyki. Rzucanie w ludzi potem bardzo brzydkim jest natykiem. A czy wiesz, co będzie potem, bo to błoto może być? Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu. Zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie cały zło, więc walcz i powstrzymaj go. Stop that Babylon train. Stop that Babylon train. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie cały zło, więc walcz i powstrzymaj go. Stop that Babylon train, cause it was a damn pain. Rasta never see the sun after the rain. Stop that Babylon train, cause it was a damn pain. Rasta never have no bad brain. Me casco buffet, me casco buffet. Tous ces combats et ces guerres me donnent mal à la tête. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous détruire une nature qui est parfaite? Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu. Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Jeśli nie chcesz doznać zgonu, zatrzymaj go jak możesz. Jedzie pociąg z Babilonu, zatrzymaj go jak możesz. Wiezie w sobie całe zło, więc walcz i powstrzymaj go. Bass Medium Trinity i utwór Pociąg z Babilonu, a członkinią tego zespołu była popularna później przeurocza Marika. Zaprosić właśnie dziennikarza do studia i po prostu jest już w siodle, ja jestem obok, ale to nic, to jest cała przyjemność po prostu, to jest fajna rzecz z takiej interakcji współprowadzenia, absolutnie. Czwórka. Mówiłeś o czwórce, jeśli chodzi o Polskie Radio. Jedno z moich doświadczeń, tak? Tak. Natomiast są również pytania do naszego szacownego gościa. Czy naprawdę od Tomasza, który słuchając radiostacji jako metal uświadomił sobie, że elektronika też może być fajna dzięki radiostacji. A, to bardzo dziękuję. I to jest właściwie nawiązanie do Rafała, słuchacza, który pytał o niszę, bo radiostacja miała taki pomysł, że właściwie zbierzemy wszystkie nisze, no to jakoś tych słuchaczy trochę będzie, prawda? Czyli był i house, i drum and bass, i metal, i reggae, i muzyka francuska, i alternatywa polska, takie w ogóle zespoły jakiś Rafała Księżyka powyjmowane z Księżyca, i hipisowska muzyka. I wszystko to razem dawało takie, no właśnie, brzmienie radiostacji, ale każdy z tych słuchaczy miał tam swoje jakieś okienka i nagle tak wiesz, a to są po sąsiedzku, a to w ciągu dnia była taka różna muzyka, nagle się dowiadywali, że może być, można słuchać innej muzyki i to naprawdę uważam za super doświadczenie nasze, że, bo wiem o tym, że wiele osób właśnie, tak jak tutaj słuchacz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pootwierało się na inne gatunki. Była taka sytuacja, że któraś rocznica radiostacji była w klubie Stodoła i tam był, program był tak zrobiony, że przyszli fani metalu, takiej muzyki, że przyszli skinny de facto, i house'u, chłopcy house'owcy, prawda? Mm. I na jednej sali były, no jeszcze reggae, powiedzmy, i tak dalej, i na jednej sali były takie bardzo skrajne, przeciwstawne subkultury. No, baliśmy się, co z tego będzie. Oni wszyscy razem tanecznym krokiem i radosnym wobec medium, którego słuchali, bawili się razem. I jest pytanie właśnie od słuchacza uświadomionego co do elektronicznej muzyki. Pytanie, które też ja chciałem zadać. Czy dzisiaj możliwe byłoby stworzenie takiego medium? Czy nie da się stworzyć takiej platformy radiowej nawet w internecie i zrobić radiostację? Nie, wydaje mi się, że nie tylko w internecie, tylko na FM. Nazywa się Anały Migały i jest w każdą niedzielę, właśnie z niedzieli na poniedziałek, między północą a drugą. Dziękuję. Proszę. To dziękuję. Przechodzimy. Jeszcze o Grzesiu pytanie. Tak, rzeczywiście pytanie od Roberta, od Roba, który składa podziękowania za bibliotekę, którą tak zacnie prowadził pan Grzegorz Miecugow i który to Grzegorz Miecugow wraz ze współprowadzącym zrobili wariację na temat utworu Sikiery Misiowie Puszyści, która to wariacja do tej pory wywołuje radosny uśmiech na twarzy Roba. Tylko że po pierwsze, świętej pamięci Grzegorz Miecugow był moim mistrzem radiowym, więc chciałem to powiedzieć. A rozumiem, że ten współprowadzący to jakby aluzja, że to niby ja byłem, że tak? To tak, niby Paweł Sito był. Tak, to pomyłka. Andrzej Paweł Wojciechowski był tym współprowadzącym. Ja w tym samym programie czwartym mieliśmy listę przebojów rozgłośni harcerskiej z Bożeną Sitek. No i tak dowcipnie, żeśmy się zaczepiali tutaj z biblioteką, konfrontowali, bo to właściwie te audycje jakoś obok siebie było. Myśmy byli w środę, oni w piątek, my do 15.30, oni od 15.30. No ale te złośliwości zaczęły przybierać, no powiedziałbym, wymiar taki, no Już taki... No tak, zespół Bolter był, który na prostu wiódł prym na tej liście, bo Krzysztofa Krawczyka, Eleni i tak dalej. I oni znaleźli gdzieś jakieś tłumaczenie, że Bolter to jest sito. No, ile było śmiechu! Znaczy nie dla wszystkich oczywiście, ale było. Okej. A mogę jeszcze a propos wywiadów w Polskim Radiu? Oczywiście. To jest wywiad, który właśnie w rozgłośni harcerskiej miałem okazję przeprowadzić. Być może nasza rozmowa też kiedyś, na naszej rozmowie też kiedyś będzie zrobiony utwór muzyczny, bo taki właśnie z takiego wywiadu powstał utwór. Nie uwierzycie, ale do bufetu nadal rzucili porówki. Co to jest? Jesteś słynnym biciem? Tak, to ja. Jestem bardzo słynnym biciem. A Biciu, a co robisz? Codziennie? Codziennie. Prawie. No więc tak, wstaję o godzinie 6.30, biegam, później idę po półki, później znowu biegam, później idę półki, później znowu biegam. Dobrze. Później trochę gram, później idę do szkoły, chodzę do szkoły. Jesteś biegaczem? Tak. Później znowu biegam. Dobrze. Później trochę gram, później idę do szkoły. Chodzę do szkoły. Jesteś biegaczem? Tak. Do bułki. Dobrze. Biciu, a kogoś chcesz pozdrowić? Tak. Żanetę chciałbym pozdrowić. Żanetę? Żanetę. Nie chciałbym pozdrowić wszystkich. Wszystkich? Tak. A Żanetę szczególnie. Moja papugę chciałam. Później znowu biegam. Dobrze. Później trochę gram, później idę do szkoły. Chodzę do szkoły. Jesteś biegaczem? Tak. Później znowu biegam. Dobrze. Później trochę gram, później idę do szkoły. Chodzę do szkoły. Jesteś biegaczem? Tak. A jaki zespół lubisz zagraniczny? Nie wiem, nie mam radia w to. Nie masz radia? A wiesz, gdzie jesteś teraz w ogóle? Tak. Gdzie? Gdzie? Dobre, dobre. Biciu, dziękuję ci bardzo za to. Dziękuję. A zdenerwowany byłeś? Tak. Zatrzęsiesz się? Tak, no widzisz. No ale słuchacze tego nie widzą. Trzęsę się bardzo. Dzień dobry, to ja. Słynny Biciu. To był słynny Biciu. A, to był słynny utwór? No, można znaczy, powiedzieć. Nie, no zespół. Zespół to tam słynny nie był, bez przesady. Malarze i żołnierze. Tak, pierwszy raz z malarzami i żołnierzami zetknąłem się, kiedy miałem lat 5. Byłem na kolonii i jakaś starsza dziewczyna, która mi imponowała, śpiewała właśnie... Samochody na dziewcząt są w kolorach pastelowych, a sukienki na dziewcząt są w kolorach pastelowych. I w takiej sukience w kwiatki bujała się na huśtawce, pamiętam. I to było takie miłe. No po prostu. Proszę. Ja muszę powiedzieć, że zrobili mi wielką w ogóle radość. No to jest, ten wywiad jest sprzed 85, potem 10, 20, sprzed bardzo wielu lat. Niestety Witek Urbański jest kolejną osobą, którą wspominam tutaj, która zeszła z tych śmiechu i łez padołu. Grał właśnie w Malarzach i Żołnierzach, a koledzy, którzy przeżyli, można powiedzieć, kolejną płytę stworzyli i właśnie tam gdzieś tam wytrzasnęli z annałów Polskiego Radia, ale nie z annałów Migały, właśnie tą naszą rozmowę, no i tak oto trafiłem na płytę. O. Pochwaliłem się. Dobrze. Mamy kolejne pytania od słuchaczy, między innymi od Szymona. Po pierwsze, Szymon ze Słubic. O, przez które przejeżdżałem, pozdrawiam Słubice, no Frankfurt nad Odrą, Słubice, no prawie takie same miasta, a jednak troszeczkę niepodobne, chociaż... Ale cały czas tutaj te niemieckie, wiesz, przed chwilą mówiłeś o kolonii, prawda? Tak, cały czas te niemieckie akcenty, które zresztą będą jeszcze, bo między innymi będzie zespół Einstutzende Neubauten. Pytanie od Szymona, dlaczego żaden polski artysta pop, czy też muzyczny nie zrobił światowej kariery? To pytanie do gościa, nie do mnie. Tak największą karierę, jakbyśmy mieli wymienić, to Michał Urbaniak zrobił. No nie, generalnie, tak naprawdę, oczywiście bardzo dobrze sformułowane pytanie. Polecam zostać dziennikarzem, bo pytania dobrze sformułowane świadczą o dobrym dziennikarstwie. Mianowicie, że została ta muzyka dookreślona. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o ostatnie 30-40 lat, to płyta, która była mega, mega, mega hitem, to był Henryk Mikołaj Górecki. I naprawdę Górecki to były setki tysięcy sprzedanych płyt. No ale nie był to ani pop, artysta pop, ani rock, tak? Kapela ze Wsi Warszawa w wielu państwach, owszem, w Europie Margaret z pierwszymi singlami, w Stanach właśnie, jak mówię, Michał Urbaniak, kto jeszcze z polskich wykonawców? Behemot. No tak, Behemot i Behemot, tak, jeśli chodzi o taki skrajny metal. No nie było najlepiej, dlatego chyba, że tak naprawdę w każdym kraju po prostu są, niby jesteśmy właśnie tą globalną wioską, prawda, o której rozmawialiśmy, ale tak naprawdę w każdym kraju istnieją takie zamknięte systemy po prostu znajomych, kontekstów, powiedziałbym takich backgroundów i jak to się jest spoza, no to trudno. Czyli tak? Układy są jednym słowem. No jakieś. No, ale bez patologii, znaczy to ja nie mówię patologicznie, no po prostu tak jest po prostu. No, tak jak pytanie, dlaczego u nas jakiś bułgarski zespół, żaden bułgarski zespół, dlaczego w Polsce nie zrobił kariery, prawda? Ja znam bułgarskich wykonawców, nawet całkiem barwnych rzeczy. Przepraszam, zrobiła oczywiście Fiolka, która jest Bułgarką, która pracowała tutaj na Myśliwieckiej programie trzecim jako sekretarka i przez wiele lat 80. I później była popularną piosenkarką zespołu Balkan Electric oraz swojego projektu Fiolka. Więc, no i 1 Million Bulgarians. No. No ale to jest zbyt duża liczba. Natomiast no, ktoś powiedziałby, no dobrze, ale w ogóle z tej Europy Wschodniej, to kto tam, prawda, zrobił taką grę? No na przykład Mołdawia łamane przez Rumunia, tak, prawda? Już nawet nie pamiętam nazwy, ale zrobili karierę. Ale Rumunii i Mołdawianie rzeczywiście są tutaj mocni, tak samo jak Szwedzi. Kraj jest mały, populacja też, też nieduża, a jednak cały czas coś tam dosypują do tej kultury. Ale jeszcze można mieć inny pomysł. Na przykład, bo to są, prawda, poszczególne podmioty wykonawcze, prawda? Że tam, nie wiem, ABBA, czy tam, prawda, ktoś tam i kojarzenie. Ace of Base? Tak, Acze of Bacze, czy ten zespół Army of Lovers. Army of Lovers, no, a nie masz go tutaj? No miałem płytę, a teraz nie ma zespołu. Naprawdę, Army of Lovers to jest zespół, który pasuje mi do Anałów Migały. Tak, i były utwory prezentowane. A, to ja sobie posłucham na podcastach, bo proszę Państwa, Anałów Migały można również słuchać na podcastach Polskiego Radia. I chciałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden sposób jakby popularyzacji muzyki z jakiegoś kraju. I tu mistrzami jest Turcja. Otóż każdy kawałek jest podobny do siebie i po prostu, kiedy włączamy radio, mówię, o, znam to. Byłem w Turcji, słyszałem ten kawałek. To jest oczywiście inny kawałek z innego roku. I był jeden kawałek, który był inny, bo miał w sobie takie... Wiem, to był Tarkan oczywiście, ale nie pamiętam niestety, bo po turecku był utwór. Aha. Tarkan, pamiętam, unikał służby wojskowej, co w Turcji związało się z dużą kontrowersją, bo armia w Turcji to jednak instytucja. Ale i nie jest to, nie można powiedzieć, zwłaszcza obecnie, że jest to Army of Lovers. To nie można powiedzieć. I drugie pytanie, szybkie jeszcze od Szymona. Ojej, to jest pytanie po prostu potęga, zadam je. Gdyby gość w studiu mógłby zmienić jedną rzecz w Polsce, to co to by było? Jedną rzecz w Polsce. No właśnie, co to jest ta jedna rzecz? No. Zmienić, tak? Może miks energetyczny? Tak. Na pewno bym. Ale nie chcę teraz w sprawach zawodowych mówić. No pytanie też, czy jądra, czy wiatr bardziej? No zdecydowanie wiatr. Zdecydowanie wiatraki naziemne, które uważam, że wcale nie psują krajobrazów, jak niektórzy mówią. Uważam, że wręcz są bardzo romantyczne. W ogóle to jest bardzo śmieszne z tymi wiatrakami, ponieważ ktoś w Polsce, no obecne władze, zresztą tak się składa, że po prostu zbyt dosłownie zrozumieli walkę z wiatrakami, prawda, i Don Kiszota i tak dalej. Chcieli być akcje jak on, no i właściwie zamknęli ten biznes. A szkoda, chociaż teraz jakby sprawa wraca i nadrabiają, także trzeba za to pochwalić. Można powiedzieć o przywódcy tej partii, niech będzie, prawda, pochwalny. Co można zmienić? W zasadzie wszystko. Jest, jest, cóż, myślę, że... Nie, pan prostu... Szymon, słuchaj, ty idź kolego na dziennikarstwo, masz naprawdę super... Bo a może Szymon ma już... Ten sam Szymon, tak? Swoje lata, tak, to jest ten sam Szymon. Albo swoje medium jakieś na swoje medium. W internecie. To jest też niesamowite, że można mieć swoje medium. Cały czas, oczywiście, tylko jeśli się ma dużo samozaparcia. Gadamy już trochę dlatego. Było o Bogdanie Gajkowskim, było o Kapitanie Nemo, no, to ta sama osoba. A jeszcze nie było o Bogdanie Fabiańskim. Bogdan Fabiański i inni ludzie, a tymczasem młody człowiek, ja myślałem, że to młodzi ludzie, młody człowiek, którzy tak się zainspirowali Kapitanem Nemo, że stworzyli własny pastisz band, cover band, nie cover band, ale pastisz band. Gra w stylu Kapitana Nemo, choć Kapitanem Nemo nie jest. Jednym słowem, grupa Lorelei Paradise w utworze Halabanaha teraz. Nie no, super. Można się pomylić, no. Że to pan Bogdan nie, Gajkowski. Nie, powiedzieć, że tak przychodzą mi takie w ogóle słowa, na myśl nawet melodia, żeby jakieś oddać cześć tej grupie. Mogę? Tak. To ona wciąż ona, tylko jedna najpiękna szalona, Lorelei. A tak, no ten smutek w głosie, to wszystko, te pompatyczne porównania, jest to idealny pastisz i do tej pory ja z wielką przyjemnością gram ten utwór. Wspomnieliśmy o tureckim wykonawcy, który unikał służby wojskowej, ale to zaraz. Jest jeszcze pytanie do naszego gościa, ale to też zaraz, dlatego że chcę wykonać mój, czuję się w obowiązku troszeczkę, żeby te annały jednak zachowały... Żeby annały swój porządek zachowały. Zachowały, tak? I dlatego tu mam notateczki, jest od naszego nieocenionego słuchacza. Pytanie będzie konkursowe. Teraz uwaga, można odpowiadać. Pytanie nie powiem. Jeśli chodzi o mój konkurs nieustający Stolice Świata, no to wzorowałem się na twoich krzyżówkowo-przekrojowych troszeczkę pytaniach bardzo wieloznacznych. No i bardzo trudnych. Zdradzamy kolejne miejsce, gdzie człowiek coś tam robił. Krzyżówka w przekroju, proszę Państwa, jest zupełnie inna od 2001, czyli to też sporo lat. Kiedyś to był tygodnik, teraz jest kwartalnik. Ale proszę zobaczmy na tą krzyżówkę. One są naprawdę inne, te hasła, niż gdzie indziej. Zdecydowanie są inne. One otwierają banie, czacha dymi czasem. I mam nadzieję, że czacha dymi również po moich pytaniach. To nie do końca moje pytanie, bo to jest pytanie przez słuchacza. No to w ogóle nie jest swoje pytanie. To nie jest w ogóle moje pytanie, ale je zadam. Uwaga, cały czas trwa nasz konkurs Stolice Świata. Ja po prostu naszemu słuchaczowi jestem winien już ogromną wdzięczność za to pytanie, które między innymi teraz zadam. Uwaga, piszcie na michal.migala@polskieradio.pl odpowiedź na pytanie. Kto pierwszy, oczywiście kto najszybciej wykona prawidłową odpowiedź, napisze ten lepszy. Stolica Świata lub handlarz kostką? Stolica pewnego państwa lub handlarz kostką. Ja też wymyśliłem. Tak? Tak. Policja dawna z dźwiękiem kaczora. Policja dawna. To ja w takim razie muszę tu może skupić się. A blisko ciepło było. Skopie? Nie, mo. Policja dawna. Policja dawna. Moskwa. Brawo. Pan Michał Migała z Warszawy. Tutaj gra o 500 zł. No, trzeba było mu pomóc, mówmy się, tak? No trzeba było mu pomóc. A to mniej więcej o to chodziło w tym konkursie? Tak, to mniej więcej o to chodzi w tym konkursie. I w tym konkursie powtarzam pytanie, stolica pewnego państwa. Prawda? M-O. Tak. Z czym? Z kwa. Stolica pewnego państwa lub handlarz kostką. michal.migala@polskieradio.pl. Proszę, ślijcie odpowiedzi. A tymczasem w naszej muzycznej podróży zawędrowaliśmy na Bliski Wschód, chociaż sami Turcy mówią absolutnie o sobie, że są Europejczykami. Pamiętam, że jeden z nich bardzo się obruszył, kiedy tak nie do końca w Europie usytuowałem jego kraj. Jednym słowem, ktoś, o kim już powiedzieliśmy wcześniej, że Turcy mają utwory tak bardzo podobne do siebie. Poza jednym, który ma w sobie... Dokładnie. Tarkan, i to jest premiera w Annałach Migały. W utworze... Ja sądzę, że w ogóle to w Trójce jest premiera. Myślę, że tak. Ja w ogóle staram się w tej audycji dawać trójkowe premiery, absolutnie. Simarik, chyba tak to się czyta. No, na pewno jak usłyszycie, to rozpoznacie, co to jest. Beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Aslar mahvolduk Seni gidip ındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü bela Yakalarsan Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü bela yakalarsam. Bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim Kucağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Kucağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el Song. Marsa. Tarkan i Simarik. Ja od razu na zasadzie skojarzeń, na których przecież bazuje nasze myślenie i mózg, słuchać w ogóle Anna Uchmigały, jest za 22 prawie w programie trzecim Polskiego Radia. W nocy, chociaż tutaj z gościem, z Pawłem Sito, czuję, jakby to był absolutnie dzień, jakbyśmy byli koło południa. Jestem nienaturalnie ożywiony. A poza tym ja przypomnę, że już tutaj powiedziałem o tym, że można słuchać na podcaście Polskim Radia. Komputery teraz, to wszystko jest, teraz to jest multum możliwości w ogóle. To jest niesamowita sprawa. Ja nie wiem, co będzie za 10 lat, 15. Nie chcę wiedzieć. Zobaczymy. Tymczasem wracam jeszcze do tureckich wykonawców. Był taki turecki wykonawca, również inny, bardzo popularny, Mustafa Sandal. Mhm. Sandal, czy też Sandal po naszemu, tego nie wiem. I miał piękny utwór pod tytułem Araba. A Araba po turecku, co? Zanuć. To co? To jest samochód. Aha, a zanuć? On tak wiosłował po sforze, po cieśninie. Tam. Ja powiem, co się dowiedziałem dzisiaj o Turcji. No w ogóle tam, jak państwo wiedzą, czy jak wiecie, no demokracja tam się nie szerzy w ostatnich latach. Ostatnio się nie sprawdziła jakoś. Nie. Bardzo żałuję, dlatego że dla mnie mit, czy kult wręcz Ataturka, kogoś, kto bardzo jest mi bliski, jeśli chodzi o taką cywilizowanie kraju, i właśnie no, on bardzo dużo zrobił dla tej europeizacji Turcji. Niestety jest osobą praktycznie zakazaną teraz. No i jest nowy Erdogan, który chce być, po prostu przebić go. I kupił sobie Otomanę. Być może. Natomiast zrobił coś innego. Otóż na stronie Wikipedii ktoś napisał o nim źle, w związku z tym co? Wikipedia została wyłączona w Turcji. Mm-hmm. Nie ma Wikipedii w Turcji. Mm-hmm. No tak przeczuwałem. Nie wiem, czy wczuwaj, bo może też za bardzo wczuwam się w jego osobę i też bym... Nie, podobnie bym nie postąpił. Absolutnie. Zupełna bzdura. Dobrze. Konkurs był. Był konkurs? Tak, był. I nieocenieni słuchacze, nieocenieni. Ocenieni właśnie dobrze. To był pyłek dla moich słuchaczy. Pytanie, przypomnę, stoi za pewnego państwa lub handlarz kostką. Tutaj Rafał jako pierwszy odpowiedział dobrze. Bruksela. Stolica jednego państwa jest całość, jest Bruksela. A czy jest Bruksela. Że Sela, że tak, że sprzedawca. Aha. Bruku, kostki drukowej. Okej. Taki międzyjęzykowy. Okej, ale słyszałem, że inne były lepsze. Inne były lepsze jeszcze kiedyś. Tak, no wiem. Pytania. Są jeszcze pytania. Pytania są tendencyjne. Są pytania tendencyjne. Jejku. Droga Beato, droga pani Beata naprawdę zadała pytanie przez wielkie P. Aha. Ale no, jako że jest to audycja interaktywna, Anna Uchmigały, to je zadam. Troszkę przekażę. Będę przekaźnikiem, będę nadprzewodnikiem być może nawet pytań. Czy... Panie Pawle, czy za postępem technologicznym nadąża postęp cywilizacji, czy zachodnia cywilizacja dąży ku zakładzie? Beata z zaciepłego Elbląga pyta. Generalnie, pani Beato, tudzież Beato, jestem przeciwko uogólnianiu, więc w różnych, mało że w różnych państwach i na różnych kontynentach jest inaczej, to jeszcze wewnątrz tych państw też jest inaczej. Ludzie są różni. Są tacy, którzy po prostu gdzieś dążą ku jakiejś nicości i ciemności, a są tacy, którzy, dla których światło, jasność jest kierunkiem. I trudno mi powiedzieć, żeby jakaś była taka dominująca tendencja. Aczkolwiek to, że że tak dużo osób nie wierzy w to, że zmiana klimatu, że globalne ocieplenie, że to, że wyspy na oceanach cały czas zmniejszają się, bo zalewa je woda, a tam są jakieś całkowicie na wyłączność tej wyspy gatunki zwierząt, po prostu one przestają istnieć, że są ludzie, którzy nie wierzą w to, że to rzecz antropocentryczna, czyli po prostu stworzona przez człowieka, to jest przerażające, tak? No to jest to samo, co wiara w lewoskrętną witaminę C, wodę jakąś tam... Strukturyzowaną. strukturyzowaną i tak dalej. Po prostu, więc jeśli taka szarlataneria, jak pan Zięba, który, prawda, też leczy raka. To jest dobra przebitka, swoim biznesem, który nie ma nic wspólnego. Pan Zięba był kiedyś, pracował w saunie. To jest jeden z jego zawodów. Super pracować w saunie, nie? Tylko, że nie sobie nie do końca żadnej, to uprawnia medycyny, do leczenia nowotworów. Tak, więc jeśli póki ludzkość będzie takim osobom wierzyła, a nie będzie wierzyła w sygnały, które naprawdę są niepokojące, no to powiem, że rzeczywiście jest to powód do pesymizmu, ale... Przepraszam, czy odpowiedzią na to jest na przykład zamordyzm? Nie. Odpowiedzią na to jest nowe pokolenie. 15-letnia Greta ze Szwecji zaczęła pod parlamentem strajki i obecnie strajki klimatyczne właśnie przeciwko temu, że władze nic nie robią albo udają, że robią. I zaczęło się na całym świecie. W Australii, która naprawdę jest tragedia w Australii. Tam są upały do 50 stopni, giną ludzie w tym roku. W zeszłym nietoperze roku spadają z drzew. Tak, to jest straszne. A oni cały czas tam rąbał się kiereczką ten węgiel. Ale po to właściwie, żeby go przesłać do Polski, to jedynie ich ratuje jakby, że nie wylatują. Nie spalają tego u siebie. Tak, natomiast rzeczywiście, że zaczęło się od tej, że Grety Thunberg, taki właśnie ruch oddolny uczniów, dzieci, i to jest super, naprawdę, dlatego że to, że nasze pokolenie dorosłych ludzi, którzy mają swoje dzieci, często wnuki, nie dba o to, tak egoistycznie myśli i nie dba o to, że te dzieci będą miały swoje dzieci i tak dalej i kiedyś po prostu zabraknie tlenu, zabraknie czystej wody i tak dalej, po prostu gotują im taki los, no to o tym pokoleniu naszym, to jest, no oczywiście nie wszystkich, jak powiedziałem, jestem przeciwko uogólnieniu, ale no to fatalna jest ocena. Cały czas mówisz o nieocenionych słuchaczach, rzeczach, ludziach i tak dalej, to niech będą ocenieni niektórzy negatywnie. I super, że właśnie to pokolenie dzieciaków, uczniów, wzięło to w swoje ręce. W piątki są strajki dla klimatu. Oczywiście byliśmy w liceum, prawda, chodziliśmy. Ty nawet zdawałeś do liceum Cypriana Kamila Norwida, nie dostałeś się tam. Ale taki strajk, prawda, każdy powód był dobry, prawda, żeby nie pójść do szkoły, to jest jasne. Do budy. Tak, do budy. Natomiast sądzę, że tym razem to jest sprawa poważniejsza i 15 marca będzie ogólnoświatowy strajk młodzieży, strajk dla klimatu, także oczywiście w mediach polskich się o tym prawie, że nie mówi, poza stroną reo.pl. Nie, no żartuję, że poza stroną reo, ale naprawdę zbyt się dużo o tym nie mówi i odpowiadając na pytanie przez duże P... Czy to zmierza ku zagładzie? Zachodnia cywilizacja tu jest akurat. Znaczy nie wiem, dlaczego akurat zachodnia, dlatego że syf na wschodzie, całe plaże zarzucone plastikiem, Haiti, które jest plastikowe morze, rozkopane całkowicie, brak Brazylia, gdzie jakiś po prostu faszysta doszedł do władzy i niszczy puszczę. No razem z mieszkańcami pusty, rdzennymi, dżungli, przepraszam. Tak, no jest, naprawdę nie rozumiem, dlaczego pytanie jest o zachodnią cywilizację. Generalnie, a nie o cywilizację w ogóle. A nie o cywilizację w ogóle, przecież brak cywilizacji, można powiedzieć. Ludzie, tak, bardzo wielu ludzi niestety dąży do zagłady ze względu na swój egoizm. Może tutaj też chodzi o taką dosyć odległą perspektywę, że nie potrafimy myśleć, część ludzi nie potrafi myśleć w perspektywie wieloletniej i myślą w perspektywie roku, dwóch. No to jest fatalne, to jest fatalne. Znaczy taktyczne jakieś takie tylko ruchy zamiast właśnie strategicznych. A poza tym jest też kwestia, przecież 3 czy 4 lata temu Europą wstrząsnęła fala imigrantów. I to były imigrantów. Imigrantów. Było to 2 miliony ludzi, których przyjęły głównie Niemcy, ale była niezła ruchawka. Natomiast przewiduje się, że wskutek zmian klimatycznych tych imigrantów może być paręset milionów. To oczywiście, że tak. Znaczy, jeśli Afryka zacznie płonąć, to ci uchodźcy z z 15 roku, to będzie mały pikuś. Znaczy, żeby nie było, że przyszedł ci to i tutaj wieszczy zagładę. No to chciałem powiedzieć, rzeczywiście, i to także przeczytają państwo na stronie reo.pl ostatni raz. Są wynalazki, są takie historie, które naprawdę budują ducha I na przykład jednym z tym jest skraplanie pary w Afryce i tworzenie wody właśnie z pary, z powietrza. Tak. Mhm. Hydrozagadka idealnie po prostu. Naprawdę film, który był w latach 60. czy 70. nakręcony, po prostu, który przewidział to. Ale są takie mówię, to samo dotyczy właśnie plastiku, tak? No, mam nadzieję, że przejdziemy na plastik, czy to z glonów morskich, czy to z ziemniaków, jest ze skrobi. On jest niewiele droższy, podobno. Tak. Praktycznie jest szansa, żeby nie był w ogóle drogi. Polska jest, jak wiele osób mówi, Republiką Ziemniaczaną, więc moglibyśmy na przykład być jednym z głównych producentów tworzywa ziemniaczane. Żeby było śmiesznie, bo ten projekt powstał w zeszłym roku, bodajże studenci ze Szwecji to go stworzyli, ale ja poszperałem i w Łodzi był kiedyś pan ileś lat temu, który też wynalazł plastik z ziemniaków, tylko to była kompletnie inna cena. Znaczy, to było zupełnie inne, wiesz... Coś musi się opłacać. Inna skala, tak? I tamto, wiesz, no, do jakiś, gdzie zwykły plastik by nie pasował, ale rzecz natury plastiku była potrzebna, to do jakichś tam, wiesz, urządzeń elektronicznych, czegoś tam nie znam się, generalnie ja się nie znam i dlatego mówię swoim dziennikarzom, przynieście mi artykuł, to się poznam. Tamto rzecz była kompletnie, wiesz, inna półka cenowa, a teraz rzeczywiście jest szansa na to, że plastik będziemy mieli... w cenie plastiku. A biodegradowalny. Było o różnych muzycznych dziwactwach. Ja chciałbym teraz przedstawić utwór pana Stefana Barbuleszti. Mówiliśmy troszeczkę o Rumunii i Mołdawii. A miałeś coś tam zapisane jeszcze? Miałem coś tam zapisane, ale to już za chwilę o tym powiemy. Jeszcze może zdążymy. Stefan Barbuleszti i taka mini zagadka dla słuchaczy. Z jakiego filmu to jest utwór? Może wiecie? Jednego z moich ulubionych filmów. Teraz pan Stefan. Nie. Stefan de la Barbuleszti, Eugen Saciu Drak. Mam nadzieję, że mój rumuński jest w miarę. Nie da się ukryć, że mój gość w Annałach Migały, Paweł Świto, tutaj swoją aurą wypełnił całą przestrzeń, ale to dobrze. Lubię takich gości. Nie, no były piosenki, przepraszam. I były piosenki. No nie całą przestrzeń, oczywiście. No nie jest to... Chcę powiedzieć, że nie da się ukryć, że zamieniliśmy kilka słów SMS-ami przed audycją i... I właśnie z tego wynikł twój problem, drogi gościu, geograficzno-językowy. Tak. Masz pewien po prostu tutaj dylemat, więc słucham tego dylematu. Tak, ja mam dylemat i może państwo pomogą mi, co prawda czasu już coraz mniej, ale ja przez całe życie o takich miejscowościach pod Warszawą, jak Jabłonna na przykład, prawda, mówiłem, że jadę do Jabłonnej, prawda? Okazuje się, że to błąd, bo jedzie się do Jabłonny. A, to prawda? Ja byłbym za tą szkołą Jabłonnową właśnie. Tak, stara Miłosna, prawda, mówiłem, że jadę do Miłosnej, a jedzie się do Miłosny. To ja się pytam, dlaczego nie jedzie się do Wesoły, skoro jest wesoła, tylko jedzie się do Wesołej? To jest problem, na który być może słuchacze odpowiedzą. michal.migala@polskieradio.pl. Zapraszam do odpowiedzi. I przygotowaliśmy troszeczkę również, a tu gość przygotował przede wszystkim, taki nostalgiczny miks. Dla starszych. Sygnałowy dla starszych słuchaczy, a młodzi też mogą posłuchać. Mm-hmm. To są sygnały z Polskiego Radia, o którym mówimy, tak? Mm-hmm. I to były sygnały z programu pierwszego, jak z programu pierwszego, tak, z lat 70. To można? Można, to zaprezentujmy, przenieśmy się troszeczkę w przeszłość, a jako, że podobno jesteśmy istotami w ogóle wiecznymi i mającymi w ogóle czterowymiarowymi, więc przeszłość jest teraźniejszością teraz. Sygnały dnia. Oj, strzelać będzie, że jest! Kronika jest! Sportowa. Tan, tan, tan. Tu Polskie Radio. Słuchajcie audycji Lato z Radiem. Gawarit Polskie Radio. Wysłuchajcie передачу Lato z Radio Prejomnikom. La radio, la emisión polonaise, vous présente l'été avec la radio. Magazyn informacyjny z kraju i ze świata. Z kraju i ze świata. Wydanie południowe. Świetnie. No, na przykład. Na przykład. Ja myślałem, że to z płyty będzie. No, ja wiem, że ty myślałeś. Chodziło o małe zdziwienie. A, to nie, to jest ten efekt. Nie, to było bardzo takie... Ja się przeniosłem. To czułem się jak po prostu jak magazyn wieści, że... A, że wie. Sobota, raz jeden, skończona robota, czas wracać do hal. Dyskoteka przed sobotą. A, na przykład, kuku. Tu Radio Kurier, codzienna popołudniówka radiowa. Takie były. To ja w takim razie, żeby przykryć moje zdziwienie, chciałbym zapowiedzieć niniejszym utwór zespołu z Republiki Federalnej Magazyn Niemiec. Magazyn motoryzacyjny, za kierownicą. Einstürzende Neubauten pod tytułem Tęsknota, Sehnsucht, i będzie to utwór z Republiki Federalnej Niemiec. Miał być na Strefę Roku. Oni mnie już tam poinstruowali. Miał być to utwór dla Strefy Roku, ale już tego niech pójdzie tak. Einstürzende Neubauten przed państwem, a ja się już żegnam za chwilę. Radio Młodych Bandytów i tam pan Klat. Piotrek Klat będzie tutaj? Tak, studiowałem z nim, siedziałem w jednej ławce. Socjologię, jak? Na? Karowej. Na ty. A, na Karowie też dobra odpowiedź, a na ty też dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo za to, że przyjechałeś. Bardzo chciałem także powiedzieć. Dziękuję za nominację radiową, ona też była bardzo pouczająca. Mhm. Tak, i poczułem się tak miło. Jarmark cudów! A jeszcze za jednak ten teraz. Dziękuję, do widzenia. Thank you. okay. We're gonna